Jó estét, fiatalok! Ágyban vagytok már? Akkor elmondok nektek egy szép mesét. Volt egyszer, túl a térképen, egy csodálatos ország. A hóbortos divat, a buli, az őrület, a színek fényes luxusbirodalma. A csodálatos élet úgy tűnt sohasem ér véget. Ám ekkor történt valami. Álomba merült az álomváros, lehújt a ezernyű fény szemét. A felhőbe nyúló luxus szállon kioltott a neon nevét. A jampik a seriben nyomnák a dudát, de hirtelen blokkol a mozdulat. Kimerevednek a klasszis figurák, megáll az idő és úgy marad ébredj fel. Rock, rock, rock and roll, yeah. Sok hangsú szoknyás csip kerodika. Adjunk újabb rendezvút, irány rock and roll és Dollywood. Ébredj, újra, rock and roll, yeah. Álomba merült a portás, a lipboly, a hordál, meg a sok szoba cselét. Az öröm zenét. Bambula banda a Reddy Teddy bárban, a dízős hangja torkán akar. Stoppol a golyó a rulett keréken, a millió zseton a placon marad. Ébredj fel, rock, rock, rock and roll, yeah. Sok alsó szoknyás csipke erózika. Adjunk újabb rendezvút, irány rock and roll és Dollywood. Rendezvút, irány rock and roll.